אני יהיה למה לים התמהר אני דתי מה שנפוך כמה מהיר נעינה למי נקוטו נעיון Na bengi sayo anie una na ngan Na bengi sayo pote na ebisayo anie bengi na zoki Lelo natali na si mama mama mpoto na potongo kumate Na komeka ba mwenyo somme na pokite kosilisa mama mzo Yaka empona ngayo anie kosilisa mama Baloba eko kite adie Dosa la connaissance Naloba nini nga mongo na yebisa kiyo Poke to putana Mongongo ya tabo zaliko yoka mutu na moi Eko kina po konsoleo Alo baya tabo zaliko yonka na hamadio Ye zaliko bagisa Na yemi na nzembo pe na yemi Na baba pe mbote tolinana Ani ani ani yeza Kumona gai Pascal Tamu Moshero Nokolo ye pesa roboko Mwana mama mbote tolinana